Radia, stronę polskieradio.pl, a także największe platformy podcastowe. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Kolejna godzina naszego spotkania rozpoczęta. Piąta na zegarze, do szóstej jesteśmy z Państwem. No i ten poranek powoli nam się rozpoczyna. 26 dzień sierpnia, koniec wakacji, ostatni tydzień. Powoli każdy dzień na wagę złota, również w kontekście przygotowań do tego nowego roku. Patrząc na mapę pogodową, to rześki poranek jest to, ponieważ najchłodniej w Kłodzku, niecałe 4 stopnie powyżej zera. Kołobrzeg 12,7 stopnia, to najcieplejsze miejsce na razie. Dziś do 24 stopni na Opolszczyźnie, tutaj najcieplej, ale maksymalnie od 15-16 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach, około 21 stopni w centrum i na południu. I ta Opolszczyzna, która się tutaj wybija pod względem temperatury, przypominamy, 24 stopnie. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na krańcach południowych i zachodnich kraju małe. W północnej części Polski przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu miejscami także burze. Proszę na siebie uważać. Dzisiaj mamy wtorek, 238 dzień 2025 roku. Słońce wstanie o 5.34, zajdzie o 19.40, dzień niestety coraz krótszy. Przypominamy, że dziś z kwiatami do Adrianny, do Aleksandra, także Ireneusz, Joanna, Konstancjusz, Maksymilian, Maria, Natalia, Sandra i Teresa świętują. Wszystkiego najlepszego od trójki. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz, witamy i zapraszamy. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. The doors of time. It's a kind of magic. Magic. Nowak, czyli projekt braci Waglewskich, Bartosza i Piotra, także Michała Sobolewskiego, a nazwa zespołu bezpośrednio odnosi się do amerykańskiej aktorki Kim Nowak, pisane przez V. to już za nami. 10 minut po piątej. Wracamy na chwilę jeszcze do kalendarium muzycznego, bo to już 20 lat od tego koncertu minęło. Przestrzeń Wolności 2005, koncert Jeana Michela Jarre'a w ramach serii koncertowej Przestrzeń Wolności odbył się dokładnie 20 lat temu, 26 sierpnia w 2005 roku na terenie Stoczni Gdańskiej z okazji obchodów święta 25. rocznicy powstania Solidarności. Koncert zorganizowała Fundacja Gdańska, a artysta wystąpił razem z chórem Uniwersytetu Gdańskiego, a także Orkiestrą Filharmonii Bałtyckiej. Pojawiły się utwory Jeana Michela Jarre'a, oczywiście te stare, jak i nowe, również skomponowana specjalnie na tę okazję suita gdańska. Koncert cieszył się ogromną popularnością, oglądało go na żywo 170 tysięcy osób, był także transmitowany przez telewizję i internet. Ci, którzy byli na tym koncercie, wzięli w nim udział, do dziś się wspominają, no, rozmach, jaki towarzyszył właśnie temu przedsięwzięciu, zarówno od strony muzycznej, gwiazdorskiej, ale też realizacyjnej. Przegląd portali internetowych. Czas zacząć w ramach Coś mi świta w Trójce. Jan Urban skreślił dwóch kadrowiczów. Od lat grali w reprezentacji. Polskie Radio 24.pl. Tutaj można znaleźć ten artykuł. Zbliża się zgrupowanie reprezentacji Polski przed kolejnymi meczami eliminacji Mistrzostw Świata 2026. Jan Urban jeszcze nie ogłosił listy powołanych, ale oczywiście pojawiają się przecieki. Zdaniem TVP Sport szkoleniowiec ma zrezygnować z dwóch graczy, którzy od wielu lat mieli swoje miejsce w drużynie narodowej. Zostały podane nazwiska. Kto to dokładnie, to zapraszamy oczywiście na Polskie Radio 24.pl. Teraz kwadrans po godzinie 5. Przed nami Blauka, Berlin i Amsterdam. Robi się jaśniej za oknami, więc nazwa adekwatna. Coś mi świta w trójce. Michael Todd Gordon, czyli MKG, towarzyszył nam z utworem Rockman. I te ostatnie minuty naprawdę bardzo przyjemnie zabrzmiały. Zresztą kolejne też, taki mamy plan. 22 minuty po piątej, no to jeszcze Organek wystąpi i Karolina Kozak, ale zanim to nastąpi, to w ramach przeglądu portali internetowych warto poznać historię niezwykłej drogi. Znika pod wodą dwa razy dziennie. Jeśli szukasz drogi, która jest prawdziwą przygodą, to w Wielkiej Brytanii znajduje się właśnie takie miejsce, to wyjątkowa grobla na wyspie świętej Lindisfarne, która regularnie znika pod wodą. Są znaki ostrzegawcze, ale oczywiście zawsze, rok do roku znajdzie się od 10 do 20 osób, kierowców, którzy ignorują te znaki i zostają te samochody uwięzione na grobli. Wymaga to pomocy służb ratunkowych. Niestety nie ma innego pomysłu, jak ustrzec ciekawskich. Jest to ciekawe miejsce, również można zobaczyć ruiny opactwa na tej wyspie, ale trzeba patrzeć i uważać na znaki. turystyka.wp.pl. Niezwykła droga w Wielkiej Brytanii. Warto zobaczyć i poznać treść tego artykułu. Być może też ktoś z Państwa już miał okazję zobaczyć to miejsce na żywo i także do tej rekomendacji mogą się Państwo przyłączyć. A jeśli nie, jest to takie miejsce, które można oczywiście zapisać gdzieś w notatniku w kategorii to do, czyli do zrobienia, do odwiedzenia. Organek Mississippi w ogniu zgodnie z obietnicą już teraz w trójce. Drętwieją ramiona, małe pali się światło. Mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Tabletki, wyrzuć wszystko z torebki, te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. jak chcesz. Nie umiem być rezultatem, nie mogę być taka jak chcesz. Nie umiem być automatem. Karolina Kozak, mimochodem dobrze było to usłyszeć. Przypominamy, dziś mogą pojawić się burze, może popadać deszcz. W północnej części przelotne opady tego deszczu właśnie, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu miejscami burze. Natomiast zachmurzenie umiarkowane i duże w pozostałych częściach kraju. Jedynie na krańcach południowych i zachodnich małe. No i też na termometrach od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach, tutaj najchłodniej, około 21 stopni w centrum i na południu, do 24 stopni na Opolszczyźnie. Oh, Co za stan i Zuta i Brassers oczywiście. Za 22 minuty wybije szósta, coś mi świta w trójce, a na koniec dnia dzisiaj klub trójki między 20 a 21. Dziś Anna Kowalczyk, a w klubie trójki weźmiemy na warsztat temat, który co roku wraca jak bumerang. Czy letnie wakacje w Polsce są za długie? Będzie można oczywiście zadać sobie to pytanie również wieczorem i skomentować, bo to audycja interaktywna z Państwa udziałem. Ponad 2 miesiące wolnego cieszy uczniów i uczennice, ale bywa to też wielkim wyzwaniem logistycznym, zwłaszcza dla rodziców, bo trzeba ten czas wypełnić, szczęśliwie jak są dziadkowie. Jak to wygląda w krajach z krótszymi wakacjami i jakie ma konsekwencje dla edukacji oraz życia rodzinnego? O tym dziś wieczorem porozmawiamy oczywiście z ekspertkami, które pojawią się w studiu, ale też liczymy na Państwa głosy. If you think that a kiss is on the lips, come on, you got it all wrong, man. And if you think that our dance was all in the hips, oh well, then do the twist. If you think holding hands is all in the fingers, grab hold of the soul where the memory lingers, and make sure to never do it with a singer, cause I'll tell everyone in the world what he was thinking about the girl. Yeah, what he's thinking about the girl. Through Za kwadrans godzina szósta, za kwadrans serwis Trójki, ale też poranne zapraszamy do Trójki Robert Grzędowski. Podejrzewam już, co dziś wydarzy się między szóstą a dziewiątą. To trochę tak jakby taka kula pojawiła się w studiu i można było pewne rzeczy wywróżyć. Więc wróżę. Między szóstą a dziewiątą, między innymi o hulajnogach. No właśnie, czy to jest tykająca bomba, na której wszyscy siedzimy? Potrzebujemy na pewno edukacji dla najmłodszych oraz bardziej zdecydowanego działania służb w kontekście karania za łamanie przepisów. I tym tematem zajmie się w porannym Zapraszamy do Trójki Kuba Witkowski. Będzie także Piotr Łodej i cykl News albo Fake News i jeszcze edukacja zdrowotna, bo nie długo rozpoczynamy nowy rok szkolny i to jest taki nowy przedmiot, który pojawił się w programie. Również dookoła tego przedmiotu pojawiają się różnego rodzaju głosy i dyskusje właśnie faktów prowadzenia, więc również tym tematem między szóstą a dziewiątą się zajmiemy. Zapraszamy w imieniu autora prowadzącego Roberta Grzędowskiego, a także wszystkich reporterek i reporterów, którzy tworzą ten program. Vito Bambino 20. To przed nami. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja. Ulubiona moja, ulubiona. Yeah. Czas płynie, to nie sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Ktoś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, do mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Dwadzieścia i Vito Bambino to już za nami. Przed nami jeszcze No No No i Pumping Blood, także Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. No to takie właśnie śniadanie i no pojawi się na naszej antenie oczywiście, ale też rzecz obowiązkowa rano. Słyszałem też, że to jest podstawowy posiłek, więc smacznego przy tej okazji życzymy. Zaglądając na trójkową stronę, między innymi o tym, że zbliżamy się do 500. wydania audycji Off Control Mateusza Tomaszuka, więc więc zapraszamy. W ten czwartek będzie to wyjątkowy czas, ponieważ będzie jubileusz, a przy okazji też audycja nadana prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem słuchaczy. I to jest właśnie ta najlepsza część, ale też oczywiście mamy dla Państwa niespodzianki. Będą występy zespołów, będzie też coś dobrego. Na razie tak to ujmę, żeby nie psuć niespodzianki. Dziękujemy za dzisiaj. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz. Wszystkiego dobrego życzymy przy okazji tego wtorku, który powoli nam się rozpoczyna. 26 dzień sierpnia w kalendarzu. 9 minut do 6. Serwis niebawem, również poranne. Zapraszamy do Trójki. Dobrego dnia życzymy.